سورہ زخرف چھو مکی کن نمت آئے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم یم چھ زہر فروف مقطعات اندر یمن ہند معنی زانی پانا اللہ تعالی ول کتاب المبین قسم چھ یم قرآن مجیدک یمک معنی بالکل واضح چھ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون اس کر یہ کتاب عربی پٹھ قرآن مجید یہ تہ عرب کیو لوکو باسانی فکر تری تہند وست ہچن ساری دنیا اقوام یہ مقدس کتاب وإنه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم بے شک قرآن مجید چھ لوح محفوظ اندر اس نش وجود اعجاز تو اسرار عظیم مشتمل آس موقع سٹھا تھدس مرتبس اندر تبدیل و تحریف نش محفوظ آس موقع سٹھا محکم تو مضبوط امک احکام چھ ساری مبنی بر حکمت امک مضامین چھ اصلاح معاش و ماد خطر اعلی ترین ہدایاتن پٹھ مشتمل لوح محفوظ اندر چھ یہ قرآن مجید سارنی آسمانی کتابن پٹھ کن لیکھنا آمت اس جلیل القدر کتاب گز ضرور مانن لیکن اگر تہ مانو نو چھ کتاب تہ بوزن خاطر ضرور نازل کرن تہ مانتو یا مت مانتو افن ادربو انکم الذکر صفحن ان کنتم قوما مسرفین ای منکرو کیا تہ خیال کہ اس رٹون یہ نصیحت نام قرآن مجید تہ نش پات یمہ کچھ موقع کہ تہ کیا چھو حد رستوی نافرمانی کرون امہ خیال نش نیرو وکم ارسلنا من نبی فی الاولین اس سوز کتہ پیغمبر بروٹھ من لوکن مز تہند انکار تقزیب کے باوجود یہ کور نا کہ تہند تقزیب موقع کرو پیغمبر سوزن سلسلہ بند ات پہ اس تہند تقزیب کرن کھا پروا کور اتھے پہ مو تھی کھا پروا تو غم کی بروٹ یم لوک تہند حال تس یتھے وما یاتیہم من نبی الا کانو بہ یستازیون تم نش واتان کھا پیغمبرا یس نم ٹھٹ کران فہلکنا اشد منہم بدشن و مدا مسل الاولین پس گل اس تم لوک یم ازکن کافرن ہند کھت زیادہ طاقتور چنانچ تم بروٹھ من لوکن ہند تباہ و برباد گھنک واقعات آئے بیان کرن آیات کریمن اندر یہ تہند حال سپد تی سپدی ازکن منکرن ہند حال تہ ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم بے ہرگت تو یمن لوکن پرچھو زی آسمان تو زمین کم کور پید ضرور ونن تم کہ پید کور تمی خداین یس سٹھا زبردست چھ سوری زانون چھ الذی جعل لکم الارض مہدن وجعل لکم فیها سبل لعلکم تهتدون یم خداین تہند خاطر زمین کور فرشا یت پہ تھی آرام چھو کران بی کرن تہند اور یور پھیرن خاطر منزل مقصود تان واتن خاطر تات مز وت یت تھی تمو وتو پکت مطلب تو مقصد واتان اسیو ولزی نزل من السماء ماء بقدر بیم خداین ترو آسمان کی طرف رودا انداز کرت حسب مشیت و حکمت فان شرنا بہ بلدتم میتن پس کور اس تمی رود سیت زند مومت زمین کذالک تخرجون اتھے پٹھ کیا یو تی قبر وندر بی زند کرت نبر کڑن قیامت دو والذی خلق الازواج کلها بیم خداین پد کر مختلف قسم کی چیز وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون بی کرن تہند خطر ناوت جہاز بی چار پا پد یمن پٹھ تھی کھسان تو سوار سپدان چھو لتستووا علی ظہوره ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ یت تھی وار بہو تہندین پشتن پٹھ توپت پیو ژتس پنس پروردگار سنز یہ نعمت یل تت سواری پٹھ وار روزان اسیو وتقولوا سبحان الذی سخرنا هذا وما کنا له مقرنین تمہ وقت اسیو پران یہ مضمون کہ منزت پاک چھ پروردگار یم تابعت رام کر یہ سواری سانہ خاطر ورنہ فی الحقیقت اس نہ پان یہ قابلیت تھاوان کہ اس کے لبہو امس سواری پٹھ قابو تکیاز سو جانور سانہ کھت زیادہ طاقتور آسان یہ محض مہربانی اللہ تعالیٰ سنز اتھے پاٹھ ہیکو نا آبس پہ جہاز تو ناو پکنوت اللہ تعالیٰ نئے اس جہاز تو ناو بناونک توپت تم آبس پہ پکنونک تدبیر تیچنا بھی ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کر خشکی تو دریائی سواری ہند ذکر یتھائے کریمس مز امندر سپدا معلوم کہ ناو کھسون تہ گر سبحان الزی سخرانا حاضہ وما کنہ لہ مخرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون بيچيس پنس پردگارس كون واپس رجوع كرون وجعلوا له من عباده جزءا توحيد اس پٹ بے شمار دلیل آسن کے باوجود چھ ٹھہراوان لو خدایس تنجوی بندوندر کورت گبر یمن جزو بناوان چھ خدای سن حالانکہ تس جزو آسن چھ محال تسند خاطر جزو قرار دن گو نوز باللہ تسند حادث حدس مان اس بوڑ کفر تو ناشکری چھے اخربی چھ ات مز یہ بیا خربی چھ ات مز کہ لوک چھ کورین ناقص زانان توپت چھ خدایس سی تمن نسبت ٹھہراوان ان الانسان لکفور مبین بے شک انسان چھ نن پٹ ناشکری کرون ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین کیا تم چھ پنو مخلوق وندر پنہ خاطر کورے کرم کورے رچم تو تھی کرو خاص نچو ست حالانکہ تہو کور تیز ناپسند کہ ویزا بشرا دم بل بما درب الرحمان مثلاً ذل وجوہ مسودن وہ قزیم چنانچہ تم اندر کنسہ خبر دن تم ست یہ تم ٹھہرو رحمت والس خدایس یعنی کور تم سات سپدان بت تہد سیاہ بیس غم ست برن او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين كيا خداين كرا اولاد بناون خطر كوري پسند يوس ضعيف شرائي كنتي عقلي كنتي غرز تسشو يم خداي قدوس سن جزو تهراوان يوس غان پاتسي مل چپلان تسشو زينتو آرائش كنوي خيال آسان يوستانج زوافي رائي هند علامت چو بيچن مقابل كي وقت سو مطلب پنن ظاهر حکان کرت اس ظوفی عقلی ہند علامت چھو کیازی تمس چھ قوت فکریس من ظوف تو سستی لہذا چھن سو بحث کے وقت مکمل بیان تو کت ہیکان کرت یا چھ تم قسم چھ کت کران یمن اصل مطلبس ست کان تعلق آسان چھو یم سیت مقصد بیان کرنس اندر خلل واقع سپدان چھو تریم خرابی چھ ات اندر کہ وجعل الملائکۃ الذین ہم عباد الرحمن اناسا قطع نظر لزوم شرک نش کرت کہ بیچ لوکو ملائک یم حضرت رحمان سندی خاص بند چھ تمے چھ زانمت بلا دلیل زنان اشہدو خلقہم کیا سنا تمس تہند پید کرنے کے وقت موجود تو پتہ اس تم وچان تہنز کیفیت تو حقیقت مرد اس کن زنان آس ستوکتب شہادتہم ویسلون تہنز بے بنیاد کت لکھت تھو تہ نام اعمال اندر توپت یمن کتن ہند پرچن قیامت دہ وقالو لو شاء الرحمن ما عبدناهم بیچ ونان تم کافر کہ ہرگاہ حضرت رحمان یچ ہے اس کرو تمن ملائکن ہن پرستش ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون تمن چھ امچ خبری کہ تم بل تحقیق ورائی کت کران تو انداز لگاوان اما آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون کیا اسہ تمن کانہ کتابہ امہ قرآن مجید برونٹھ عطا کرمت ات دعواس اندر کیا تم تمی سی استدلال کران حقیقت چھ یہ کہ نہ تمن عقلی دلیلہ ات پہ نہ نقلی دلیلہ بل قالو انا وجدنا آبانا علی امت و انا علی آثارہم مہتدون بلکہ تم پیروی کران بروٹمن ہندن رسمن ہنز ونان چھ کہ اس مل بڑب پن اکہ طریقہ پکان اس تہ پکان تہندو نقش قدمو موجوب وکذالک ما ارسلنا من قبلک فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آبانا علی امة و انا علی آثارہم مقتدون اتھے پاٹ سوزنا تہ بروٹ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن شہرس مز کان پیغمبرا تمن بیم کرنے خاطر مگر ونان تم شہرک مالدار لوک تو آسودہ حال لوک اس وچ پن مل بڑ بب اکہ وت پکان اس تین نقش قدمن پٹ پکت تہذ پیروی کران قل ولو جیتم بعہدا مما وجدتم علی آباکم قالوا انا بما ارسلتم به کافرون تین تم پیغمبرن فرمو تمن کیا ہرگاہ بہ تہ نش پیش کر سو وت اس زیادہ مطلبس واتنا آسہ تم وت کھت یت پہ تھی وی تہ وچو پن مل بڑ بب توت پکو تھی تمی وت تم لگ دپنے عناد کن تس دینا ہت سوزن آمت چن سہ دین مانانی بلکہ تر انکار کران یل تہد عناد ات درجس ووت فن تقمنا منہم فنظر کیف کان عاقبت المکذبین پس ہوت اس تم پور انتقام پس وچو کیا سپود انجام تم نہ مانونی ہند ہرگہ تم آبا و اجداد نی ہن مطابات کریں تیل شوبی مطابات کریں تس جدِ اعلیٰ سنز یم مسلم معظم سارنی عربن نش تم وچو کت مضبوط تو محکم اس توحیدس پٹھ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ بے پیوک چتس قصہ ابراہیم علیہ السلام یل فرمو تمو پنس مالس تو پنس قومس بے شک بچس بیزار تم سارنی ہن عبادت کرنے نش ان ہن تھی پرستش کران چو إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ مگر بچس تس ذات پاکس سی تعلق تھوان یم بہ پید کورس بے شک سوی چھ میانی دینی و دنیوی مسلاتن کن می رہنمائی کران تو وت ہاوان وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون یہی قیم روزون کت ترو تمو باقی پنن اولادن مز یت تم پزس کن رجوع کرن یعنی تمو کر پنن اولادن وصیت شرک تراونس تو توحید پالنس متعلق مگر یم لوک چھ شرک نش باز یوان بل متعت هؤلاء وآباهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين بلکہ تلنے میں یملوک بیتی مال بڑب زیچ عمرت میچ رزق سے تمتا یتان ورس تمن نش پز کتاب بے سوری نندراون تو صاف بیان کرون پیغمبر خدای سن طرف ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون تو پتل و تمن پوز قرآن مجید تم پزہ شکر و ثنا دپن تت بدل دپک یل تمیک معجزات وچک کی چھ سحر تو جود اس چت انکار کران یہ ون قرآن مجیدس نسبت وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم بیلک دپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق کی قرآن مجید کون آو نازل کرن یمو دویو شہرو منز مکو طائف کیو لوکو منز کنش بڑس شخصس پیٹھ اہم یقسمون رحمت ربک کیا تہندس پروردگار سنز خاص رحمت یعنی نبوت چھا یم پانے تقسیم کران تو بگرن یسان کیا تہندس پروردگار سنز خاص رحمت یعنی نبوت چھا پانے یم تقسیم کران تو بگرن یسان یہ سراسر تہذ نادانی ان کیا حق چھ ات من دخل دنک کیاز نہن قسم نہ بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا اس تقسیم کران تو بگران تمن مز تہد رزق تو روزی دنیا چی زندگی اندر ورفانہ بادہم فوق بادن درجات تت تقسیمس اندر کور اس تمو اندر اڑن ہند درج تھود اڑن پٹ لیتخذ بعدہم بعدا سخریہ یت تم سیت یہ مسلات حاصل سپدی کہ تمو اندر اڑ سن کام تمو اندر اڑ ہن کام اڑن نش یعنی تم سیت روزی عالمک نظام قائم ورحمت ربک خیر مما یجمعون تو پت چی کت ظاہر تو یقینی کہ تہندس پروردگار سنز رحمت یعنی نبوت چھ بدر جہا بہتر تو افضل تمہ مالی دنیا کھت اس یم سمبران چھ یعنی یل یہ دنیاوی معیشت اس ادرا درجک چیز چھ تمیک تقسیم کورن اس تہذ رائے موجوب کیا نبوت اس اعلیٰ درجک چیز چھ تمیک مصالح تہ اعلیٰ درجک تمیک تقسیم کت پاٹ کرو تہذ رائے موجوب پت روز تمچہ صلاحیت بنا تن اس نش مال و ریاست دنیک مال و دولت جاو حشمت اس نش حقیر و ذلیل تم قسم کہ ولولا ان یکون الناس امتا واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضۃ ومعارج علیها یظہرون بیہر گئی کتھا چین کہ ساری لوک کیا بنہن کنی جماعت کافرن سیت موافقت کرت نت کرو حضرت رحمان سندین منکرن تہندین گرن ہند پشت تالو روپ سندی بی تمی بی تم ہیر یمو پیٹ ہور کھسان تو بون وسان تم ترہو روپ سنزائی بلی بیو تہم ابوابم و سرورن علیہا یتکیون و زخرفا بی کرہو تہندین کٹن ہند درواز بی چار پائن یمن پہ تم ڈھک دت بہان تو آرام کران روپ سنزائی یمائی چیز کرو سن سندی تیوت چھ اش نش مال دنیا بے اعتبار تو بے قدر وین کلن وین کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا والآخرت عند ربک للمتقین یہ سوری کی چھن مگر ناپائیدار دنیا چی زندگی ہند اک سامانہ پائیدار آخرت بے آخرت پوش ہند ساز سامان چھ خاص تہندس خدایس نش تمن لوکن ہند خاطر یم تس کھوچن شرک نش پت روزن ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین یوسکا حضرت رحمان سندی نصیحت نش یعنی قرآن مجید نش زانت کرت اون بنان ات پاٹ یم کافر چی شافی دلیل آست یمو سیت علم ضروری حاصل سپدان چو تجاہل تو تغافل کران اشن تس پیٹ مقرر کران اک شیطانہ یس تس سیت سیت روزت تس کن خیر چی کام کن ات وقت چن دیوان وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ بے شک تم شیطان چھ تمن لوکن سیزی وتہ نش پت رٹان مگر تمن چھ پنہ جائہ گمان کہ تم چھ سیزی وتہ پیٹھ یمن ہنز گمرائی ہنز یہ صورت آسہ تہند وتہ پیٹھ پکنچ کیا امید یہ کرن تہند غمی کیا چھ کیون حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين يتام قيامتك دو يوس شخص اشنش واتي سواس سوتي ام سبدي پني غلطي هندي احساس ام شيطان اسكون لغي وني كاش كي ميمن سمن زاسي دنيا سمز تو دورر يوت مشرق است مغرب سمز چو كياج چوك شتا يچ رفيق چكورتس ب گمرا مگر ام سون يوانن يي نيمس كن بكار امسات ونيك ولن ينفاكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون يلت دنيا سندر كفر كرنس ظلم كرو يت پٹن ازتي افسوس حسرت كرنس كان فايدا چو ايتاي پشتن يت كات تون ياك كان فايدا تتو چو عذاب سندر اكجن شريك يعني ايت پر دنيا سندر كن بلاي گرفتار گسنس اككس اكسمچ لوت لتا محسوس سپدان کہ تت بلکہ آس جہنم کی عذاب شدت امہ قسم کہ امہ کتھ ہند ہوشی آنس سہ کیا کر بیس کنس کن التفات تو توجہ پریتھ اکہ آنس حالس اندر مبتلا افانت تسمی و سم او تحد لومیہ ومن کان فی دلال مبین اے پیغمبر تو یل ہز حالت معلوم سپز کیا تھی ہوک زر بوزنوت یا ہیکو انین وت ہوت بیہ ہوں سہ شخص اس نن گمرائی مز پیومت آت پہ یعنی تہند ہدایت یعنی تہند ہدایت تہند اختیار نش نبر لہذا مہ کھیو تھی تمی غم یمن ہز یہ سرکشی تو نافرمانی یہ نظر انداز کرنا بلکہ یہ تم نش امیک ضرور انتقام ہین اد سہ تہذ موجودگی مند یا تہند یم عالم گھن پتن فیما نظہبن بک فعنا منہم منتقمون بس ہرگہ اس تہ یم عالم نمو توت تم نش ضرور انتقام ہون او نرین کلزی واد ناہم فعنا علیہم مقتدرون نتہو تہ سہ عذاب تہ تہ سہ عذاب یمک اس تم واد کورمت چھ سہ کرو تم نازل تہذ موجودگی اندرے بہرحال تم پہ پریت طریقہ پور قدرت تھوان فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم پس روزو تو پوریت من انسان ات قران مجید اس پٹ قائم یس تو پٹ وای کی ذریعہ نازل او کرن تو چو بے شک سجی وج پٹ وانه لذکر لك ولقومك وسوف تصلون کی قران مجید چو بڑ شرف تے عزت توند خاطر بی توند قوم خاطر تہند خاطر ام مخ کہ تہ کن بلا ویس تر اندر خطاب تہند قوم خاطر ام مخ کہ تم تہد ویس تو مخاطب عام پادشاہن ہند طرف خطاب سپدن باعث شرف و عزت وچن کت یل ملک الملوک سند طرف خطاب آسہ سہ کوتا باعث کمال شرف و عزت قوم اندر مراد قریش یا ساری عربک لوک یا ساری امتی تہ سارے یہ پریژن پنہ پنہ ذمہ داری ہند حقوق متعلق قیامت دہ تہ نش یہ پریژن تبلیغس متعلق باقی نش یہ پریژن تعمیل احکام متعلق یت مز تمو کوتاہی کرمت آس وسل من ارسلنا من قبل کمر رسولنا جعلنا من دون الرحمن آلہتا یعبدون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گہ تہ خوش کر تہ پریژتو تو دریافت کرتو تمن پیغمبرن نش یم اس تہ بروٹ پنو پیغمبر اندر سوز لوکن کن کیا حضرت رحمانس ورائے بی معبود مقرر کرمت یمن ہز پرستش کرنے یہ ہے یعنی تہذ وت تہ سوائے اس بین حضرات امبیان ہز شرک تعلیم چنس پیغمبرن دس نہ اللہ تعالیٰ کن دینس مزہ کت جائز قرار دس کہ خدائس ورائے کیا یہ بیس ہز پرستش کرنا خدائے سند یہ ارشاد کرن کہ تھی پریژتو پیغمبرن سو یم وقت تمن ست ملاقات سپدی مثلاً شب معراجس اندر یا وچتو تہذن کتابن اندر بہرحال اس ذریعہ تہ ممکن سپدی سہ کرتو تھی استعمال تہ سپدی صاف معلوم کہ کن آسمانی دینس اندر چھ کن وقت شرکک اجازت دن آمت ولقد ارسلنا موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فقال انی رسول رب العالمین پز پاٹ بی سوز اس موسى کلیم اللہ پن آیات ہت فرعون سے تہندین اہل کارن کن تو پت فرمو تمن نش یت تمو اے فرعون بچس پیغمبر رب العالمین سن طرف تہ لوکن ہدایت کرنے خاطر مگر فرعون تو تم سندو لوکو مون فلما جاؤہم بآیاتنا اذا هم منها یضحکون اد یل موسی علیہ السلام ووت تمن نش سن آیات یعنی آیات تسا نو آیات ہت یک بار لگ تم لوک تو آیات وچت اسن تو ٹھٹ کرنے وما نریهم من آیت الا هی اکبر من اختها بیس نس تمن کھ معجزہ ہاوان مگر سہ اس بی معجزہ کھت بوڑ آسان واخذناهم بالعذاب لعلهم یرجعون اس کرے تم گرفتار مختلف عذابو سیت دیو تم نافرمانی نش باز یت خدایس کن رجوع کرن وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون بيدوبت موسى عليه السلام عذاب سي تانگيت اي جادوگر سان خطر منگت پنس پردگارس کیاج چشي تم قبوليت دعا او قواد كورموت بيشك اشي وات پيت يون هرگه سيمو عذاب او نيش نجات لبو جنات موسى عليه السلام ان كورتين خطر دعا عذاب سپد تمن نش دور فلما کشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكسون اد یل اس تمن نش عذاب تل تو دور کور یک بار ہوت تمو بے سواد پھٹراون بے ہچک نافرمانی کرن ونادا فرعون فی قومه قال یا قوم الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون بے کر فرعونن کرکت منادی پنس قومس منز غالباً یہ خیال کرت کہ خبر چھا موسیٰ علیہ السلام سند واریہ معجزہ وچت ما سپدن عام لوک متاثر سپدت مسلمان منادی اندر ونونک اے میانی قوم کیو لوکو قبطیو مچھنا یم مصرچ حکومت سلطنت بیئی چھنا میانیو مکانو تو باغو مز یم جوئی تو کل پکان یم دریائی نیل نش کڑنا آمت چھ کیا تو چھو نا وچھان یم چیز موسیٰ علیہ السلام سن چھن کہیں وہ ون تو تھی بس بہتر تو قابل اتباع کن موسیٰ علیہ السلام چو امانا خیر من حاض الزی ہو مہین ولا یکاد یبین بلکہ چھس بئی بہتر امس شخص سند کھت یس نہیں اعتبار تو عزت چھ بیس سہ کھ تہ وار پاٹ ہکان کرت زیو ہند پھپر سب فلو لا القی الیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین ہرگہ یہ شخص خدائے سند فرستاد آسہ اد کون آئے تراؤن تمس پہ خدائے سند طرف سن سند کر اس پاٹ پادشاہ ہز طریق تم یل کس شخص پہ مہربان آسان تم تس شخص سونہ سند کر لاگان اگر امس شخصس تہ نبوت عطا کرنا آسہ آمت تیل آسن امس تہ آمت لاگن سونہ سند کر یا کون تمس ست ست ملائک پکان پار پن اکھ اکس ست ملنوت فاستخف قومہ فاتعوہ انہم کانو قوما فاسقین یمائی کت ون ون کھین عقل پنہ قومچ تم آئی ام سندس دوکس مز تمو کر ام سن کتن پہ عمل بے شک تم اس بروٹ پٹھے شرارت ست نافرمنی کرون فلما آسفون انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین ادل تمو لوکو برابر کفر و عنادس پہ اصرار کرت اس چک کر اس ہوت تم پور انتقام چنانچہ پھاٹو اس تم ساری دریائے قلزمس اندر فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين توپت بنائے اس تم گامس گزریمس جماعت اک بے مثال پت ایوینن ہندی عبرت رٹن خاطر یل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او یائے کریم تلاوت کور انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لها واردون مشرکین عرب لگ دپنی کی نصارا چی عیسیٰ علیہ السلام سن عبادت کران لہذا چی تم تی یم آیے کریم کس عمومس اندر داخل سپدان لہذا اگر سن معبود تی ات مز داخل سپدن کیا ہچ کتھا چھ بعض روایتن اندر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اک دو لیس احد یعبد من دون اللہ فیہ خیر مشرک لکھ دپنی کیا مسیح علیہ السلام مز چھنا کا خیر یہ کت چھ ظاہر کہ آیے کریم تو نبی کریم سند من الفاظن ہند مطلب چھ تمن چیزن متعلق یمن چیزن ہن پرستش کرنے یوان چھ تم چھ تمن پرستش کرونین تم نش پت رٹان تو ممانات کران مگر یمن اعتراض کرونین ہند مطلب چھ لفظ فقط جگڑ کرن تو کزی لاگن تمی موقع تم معنی پید کران یم متکلم سندس مقصدس خلاف چھ آسان ولما درب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یسدون بیل عیسی ابن مریم علیہ السلامس متعلق اخ عجیب مضمون آو بیان کرنا موتر سن طرف اتی ہو تین قومن سو مضمون بوزت ککنات کرن شور تلن تو اظہار خوشی کرن وقالو آلہتنا خیر ام ہو دپنے لگ سن معبود چا بہتر کن عیسیٰ علیہ السلام ما دربوہ لک الا جدلا تمو کر عیسیٰ علیہ السلام سن مثال پیش تہ برو کن مگر محض کزی لاگن خطر تہ ست بل هم قوم خصمون بلکہ تم پنہ عادت موجوب کزی لاگونی لوک ان هو الا عبدنا نامنا علیہ وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام چھ محض اک بندہ اک یس پہ اس مقبولیت و کمالات نبوت ست پن احسان تو انعام کور بیس کر تم بنی اسرائیل تو بین لوکن ہند خاطر پنہ قدرت اک نمون اس ام کھت زیادہ عجیب و غریب امور ظاہر کرنس پہ قادر چنانچہ ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکتا فی الارض یخلفون ہرگہ اس یسو تہ نش تہ کرو ملائک پید ات پہ تہند بچہ تہ نش پید سپدان یا آسمان پہ والو تہ بدل ملائک تمے بساو زمینس مز اک اکس پتہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ بیشو عیسیٰ علیہ السلام سن بے پدر پد سپدن اک بوڑ نشانہ تو یقینک ذریعہ قیامت کے حق آسنک پس مہ کریو تہ لوک قیامتس مز کن قسم شک تو تردد بی کریو مین پیروی تو تابے داری حاضا صراط مستقیم یہ سز وت اس بہ تہ ہاوان چھسو ولا یسدنکم الشیطان انہ لکم عدو مبین بیٚیہِ یُتھ نہٕ شیطان تۄہہِ اتھ سیٚزِ وتہِ پٮ۪ٹھ پکنہٕ نِشہِ رٹہِ تہٕ ڈالہِ کیازِ بے شک سُہ چھُنا تُہُنٛد نُن دُشمن ولما جا عیسیٰ بالبیناتِ قال قد جئتکم بالحکمتِ ولأبین لکم بعد الذی تختلفون فیہ توپتیلہِ پان آو عیسیٰ علیہ السلام نن معجزات تہ ننہِ دلیلہِ ہیتھ لوکن دوپن باس تۄہہِ نِش عقلہِ ہنز پۄختہٕ دلیلہِ ہیتھ بیٚیہِ آس بہٕ تۄہہِ نِش یُتھ بہٕ صاف کرٕ تِم مسلہٕ تہٕ آکام یِمن منٛز تۄہہِ یِمن منٛز تُہۍ اختلاف تہٕ قضی کران چھِو فَتَّقُ اللَّهَ وَاتِعُونَ پس کھوچو خدای سندس عذابس میانی مخالفت مکریو میانس نبوتس مکریو انکار بیئی کریو میان فرما برداری اِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ بے شک اللہ تعالی چھو میون پروردگار تہ تہند پروردگار تہ پس کریو تہنزی یس عبادت تہ پرستش یہ چھو توحید پرہیزگاری فرما برداری سز وتھ مگر باوجود وضاحت فختلف الاحزاب من بینہم پس کور تموی مز واریاہو جماعتو اختلاف عیسیٰ علیہ السلام سندس حقس مز اڑیو دوپ سو چھ خدا بیو دوپ سو چھ خدای سن نیچو بیو دوپ تریو خدایو مز چھ سو اخ خدا فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم پس یمن ظالمن یعنی مشرکن اہلی کتابن وغیرہ ہند خاطر چھ دو تلون عذاب سخت خرابی سپدون هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون يملوك يم باوجود حق واجات صاف اسن کی بدلس پٹ اصرار کرت فقط قیامتک انتظار چ کران کی سوگست من پٹ ہنگت منگ وجت پین تتھے کی تمن روزن خبر تم قیامت کی واقعات چ یم قسم کی کہ اللہ خلاو یوم یزم بعدهم لبعد عدو الا المتقین تم دو آسن دنیوی سری دوست اڑ اڑن ہند دشمن مگر نہ خدایس کھوس ون یعنی اہل ایمان یمن ہز دوستی محض خدای سند رضا خاطر آسہ تہذ دوستی روز قیامت دہ تہ باقی تمن فرمایو اللہ تعالیٰ یا عباد لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون اے میانو بندو آز چھ تہ پہ واقع سپد ون نہ کان خوف کتھا نہ سپدو تھی غمگین کن چیز سی الذين امنوا بآياتنا وكانوا مسلمين مین بندگی تمے یمو میانن آیاتن پٹھ ایمان اون بی میانن حکمن گردن داران اس ادخل الجنه انتم وازواجكم تحبرون کمن یوان ای میانو بندو اچو جنتس مز توی بیتونز تونز با ایمان زنان عزت و فرحت سان یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب جنت سندر وجت آسن تمن بروٹ کن پھرنان پیش کر سن سز رکاب کھین چیز ہیت بی سن سند آب خور چین چیز ہیت وفیہا ما تشتہیہ الانفس و تلذ العیون تمن جنتن من سپدن حاصل تمن تم سری چیز یون کن مل گسان آہند دلن بی یم کی وچن سیت اچھن آشک لذت حاصل سپدان ون آش تمن یوان وان تم فیہا خالدون اے بائی مانو تہ تمن جنتن اندر روزن ہمیشہ عبدالآباد بیخ ون و تلکل جنت التی اورس تموہا بما کن تم تاملون یہ جنت اس تہ وراثت پہ دن آو یمک تہ مالک بناون او یہ تہ بدل تمن عملن ہن یم تہ دنیا مز کران اسو لکم فیہا فاقیہ کثیرت منہا تاکلون تہندی خاطر چھ جنتس اندر واریاہ میو تموی مز تھی کھیوان یہ گو بائیمان ہند حال ام پتہ کافرن ہند حال بیان کر ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون بے شک نافرمان یعنی کافر روزن جہنم کس عذابس مز ہمیشہ لا یفتر عنہم وهم فیہ مبلسون سسراون تو کم یہ کرن تمن نش سہ عذاب بلکہ تم روزن تت عذابس اندر مایوس نا امید وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين اس کور نہ تمن پٹھ کن قسم ظلم لیکن تم اس پانے ظالم کفر شرک کرنے کے سبب ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک آلو دن تم نافرمان لوک جہنم کس داروغس اے مالک سمنگت پنس پروردگارس سو کر سانہ مرنک حکم دو تم سیت یمی عذاب نش موکل ہو قال انکم ماکسون سو دپک جواب تشو روزون ہمیشہ ایت عذاب سندر نشو تو مارن تو نشو امز نیرن لقد جیناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون بے شک اش وات نو تہ نش پیغمبرن ذریعہ پوز دین مگر تہ اندر واریاہن لوکن اس پوز دین کھران ام ابرمو امرن فینا مبرمون کیا سانس پیغمبرس تکلیف واتن خاطر واتن خاطر کور تمو کان انتظام درست کور تمو کانہہ انتظام درست لہذا کور اس تہ اخ انتظام درست یہ کت ظاہر کہ خدائی انتظامس مقابلہ کیا چلی تہند انتظام چنانچہ تم روز محفوظ تہند شر نش تہند دشمن سپد ناکام پنن تدبیرن اندر ام یا سبونا انا لا نسمو سرهم و نجواهم بلا و رسلنا لدیهم یکتبون کیا تمن چا گمان کہ اس کی چن بوزان تہذ پوشید تو لوت لوت کت بی تہذ پھسرائے تو خفی مشور بے شک چھ بوزان تہد سوری و رسلنا لدیهم یکتبون بلکہ سن خفی نویس ملک تہد سوری تمن نقتل روزت لکھت تھوان قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين فرما يكت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هرگا رحمت ولس خدایس اولاد آسان بوس تل گڈنک پرستش کرون تاس مگر اللہ تعالی چتمنش منزات پاک سبحان رب السماوات والارض رب العرش اما يصفون منزات پاک چس آسمانن زمینن مالک یس عرش مجیدک مالک تشو تیمو ساروی کتونیشی یم کت کافر تاس کن لاگانچی فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون پس تراوختم ات پنن شغلس اندر یوتانتم سمکن تا دوس یمکتمن وعده کرن یوانچو یعنی قیامت کو دو تم دوهن انتمن پانای یعنی تیندی مخالفت کو مکریو کا اندیش تیندی ایمان نانوک مکیو کا غم وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وهو الحكيم العليم سپروردگار گوسوی یس آسمان اندر تی معبود چھو اہل سماواتن ہند زمین اندر تی معبود چھو زمین کن لوکن ہند بی چھو سوی بوڑ حکمت وول سٹا زانن وول وتبارک الذی له ملک السماوات والارض وما بینهما بی چھو سٹا عالی شان سو ذات پاک یس آسمان اند زمینن ہند بی تم سار کو یہ تمن مز باغ چھو حاکم تو بادشاہ چھو تم سنز سلطنت چھ قائم پرت جائے تہند علم چھ تیتھوئی کامل کہ وندہ علم السا قیامت خبر تو علم تیچھ خاص تس یوت بی چھن تمچ خبر کنس اکس بی چھ سوی جزا و سزوک مالک ویلیہ ترجعون چنانچہ تی سری یو مرن پت بی زند سپدت حساب دن خاطر تس کن واتناونا ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون بيچون كه اختيارا يمن معبوداني باطلن يمن تم خدای اسوراي معبود زانان چي سفارش كارنوك مگر كارن شفاعت تمي لوك يمو گواهي ديز مزاش پاجيچ يعني پجيس خدای اساجه اقرار كرموت در حالته كي تمش پور زانان يعني دلن نرتي اسك پور پاچ تمي كارن شفاعت فقط با ایمان گناهگارن مشرکن تو کافرن چھ توتہ کان فائدہ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون بے ہرگہ تی تمن کافرن پرچو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم کم کر پید ضرور ونو جواب کہ اللہ تعالیٰ کرس پید یاک مقدم ثابت تہند تسلیم کرنے ستی دوم مقدم چھ بدیہی عبادت سزاوار چھن مگر سوی یس قادر آسی پید کرنس پیٹ بدیہی تی چھو مسلمی ہو پس یم لوک مقدماتن مانان مگر مطلوب ماننے کے وقت خبر کوکن چھ گسان وخیلہی یا رب ان ہاؤلائی قوم لا یؤمنون می چھو قسم پیغمبر برک سندی یا رب ونک بے شک یم لوک چھ تیتی سنگ دل کہ یم ہرگز ایمان انن فصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون پس پھرو تھی تم نش روی سخن یعنی ترو تم تبلیغ کرن تم دپو مین چھو سلام می چھن تہ ست کان تعلق برونٹ پہن زانن تم پانے تم کیا بنی ات روگردانی کرنس پیٹھ